I aften bliver det endnu tørt med sol mange steder, men på Bornholm efterhånden regn, og regnen breder sig i løbet af natten til det meste af landet, dog ikke Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk, med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Lørdag får den sydlige del af landet endnu regn først på dagen, men ellers holder det tørt og klar op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 13 og 18 grader, lokalt op til 20 grader og let til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til AK 24/7 Musik. My girl, she looking good. Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Cut together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together. starter med et dødsfald. I går der afgik Raymond Sarek ved døden, 74 år gammel. Raymond Sarek han er mest kendt for sammen med Jim Morrison at stifte det amerikanske band The Doors. Men mens at provopoeten Jim Morrison han løb med al opmærksomheden, har den bebrillede, klassisk uddannede tangentspiller med polske aner levet en mere anonym tilværelse. Men hvilken musikalsk arv efterlader man med Sarek, det håber jeg, at du, Jens Nærum, musikjournalist på Danmarks Radio, kan svare på. Jens Nærum, jeg spørger lige igen, hvilken musikalsk arv efterlader Raymond Sarek? Ja, du har jo sagt det på en led, at han er jo den, jeg vil ikke sige, den grå eminence bag Jim Morrison, men det er Jim Morrison, der løb med alle Irak'en og blev et trist medlem af Klub 27, med de unge døde. Men det var jo Ray Manfred, der lavede musikken, og meget tydeligt også, for det var ham, der holdt fast på bandet. Måske også så meget, så det blev et problem for ham senere, da Jim Morrison døde, fordi der fortsatte de tre tilbageværende musikere et stykke tid, som Doors, inden at det også faldt fra hinanden, og så har Ray Manzareks liv, i hvert fald i en Doors-relation, jo været fyldt med retssager i mange, mange år, hvem der havde lov til at optræde som navnet Doors. Men det, jeg synes, der måske er det interessante ved Ray Manzarek, det er, i hvert fald hvis jeg skal sige, nu ræver du til mig, så kan jeg så sige, hvad jeg synes, at han er et rigtig, rigtig godt eksempel på en af de der begavede musikere, som kommer ud af et Hollywood-miljø. Han er født i Chicago, polsk rødder. Han har garanteret en europæisk tradition med sig, og han tager så til Los Angeles for at studere film, og der møder han Jim Morrison. Men noget af det, der har været slående for mig, når jeg ser nogen af de folk, som har vokset ud af et filmmiljø, en Van Dyke Parks, en Randy Newman, det er deres lyst til at dykke ned i mange forskellige genrer. Allerede på debutalbumet hos The Doors, der er der en blues-ting, som de tager op. Der er en Bertolt Brecht og Kurt Weill-ting, som de tager op. Og der er hele denne genre-introduktionen til Light My Fire, lyder nærmest som om det er et stykke, der henter for noget barokmusik, og så lavet til lidt baroque roll. Og andre steder, der henter man musik fra jazz, andre steder fra cabaret. Han kan det der med at dykke ned i musikgenre og bruge musikken til at skabe nogle stemninger med. Altså, det var jo ikke psykedelisk musik, hvis man tænker på den musik, som er samtidig i San Francisco, for eksempel med Jefferson Airplane og Quicksilver Messenger og andre af de bands, som er guitarbordet, og hvor man forsøgte med musikken at skabe en psykedelisk stemning, så er stemningerne i musikken hos The Doors et helt andet sted, og på en måde jo lettere tilgængelige. Det er måske en af grundene til, at de bliver så populære. Det med på ingen måde forklarende Jim Morrisons karismatiske sceneoptræden og alt, hvad han kom til at betyde for en ungdomskultur. Ja, du siger jo egentlig der, at de på en eller anden måde har jo et godt popøre i det bane, faktisk. Det har de. Og det er også interessant at se, at The Doors blev ikke inviteret med, hverken til Woodstock eller til Monterey Festival. Monterey foregik endda ikke så forfærdeligt langt nord for Los Angeles i San Francisco. Fordi på den tid, så var The Doors ikke et psykedelisk orkester, der hørte hjemme i hippiebevægelsen. Jeg har set nogle af nekrologerne i dag, hvor der tales om den store psykedeliske bands, men det har været nogle helt andre områder. Altså, Jim Morrison døde jo ulykkelig af overdosis og alkohol, tyder meget på. Så hele drugkulturen har jo også været en del af The Doors, men det var ikke det, man sang om. Altså, man sang om alle mulige andre ting. Nu har jeg jo valgt i aften kun at spille musik med The Doors, fordi at Ray Manzarek, han er død. Jeg ligger tryg, jeg siger Manzarek. Hvad sagde du egentlig? Jeg siger Manzarek, men om det er rigtigt, ved jeg ikke. For jeg ved ikke, hvordan navnet har det i sin polske rod. Så jeg bare vender mig til at sige, sådan jeg har hørt andre, der siger Manzarek. Og du, jeg har ikke budet. Jeg har desværre aldrig mødt ham. Og det vil jeg egentlig gerne, for jeg synes, nogle af de jazz-ting, han lavede bagefter, var fremragende. Jeg kan godt lide orglet, både for fise orgel og senere, da han gik altså, til at arbejde med andre former for keyboards. Så det er en musiker, jeg har været fascineret af. Ikke måske som den psykedeliske musiker, som musikerne fra San Francisco, men en super dygtig musiker, og en, som virkelig kunne det der med at hente elementer fra forskellige genrer. Da vi talte sammen tidligere dag, der nævnte du det her med, at han bragte noget europæisk ind i den amerikanske rockmusik. Ja, altså alene det på et debutalbum at spille et nummer af Bertolt Brecht og Kurt Weill. Fra Dreikrom til Europa, så vidt jeg husker. En sang skrevet helt tilbage i 20'erne i Tyskland. Det tager jeg som nogen, som er bevidst om deres europæiske rødder. Det siges jo også, at navnet The Doors kommer fra Doors of Perception, som går helt tilbage til William Blake. Altså, det var jo nogen, som vidste noget om kultur, også om europæisk kultur. Og nu skal man altid passe på det her med, når en person lige er død, så kan man nogle gange gøre dem måske lidt større, end de er, fordi man er sådan, bliver lidt rørstrømsk. Men jeg kan ikke lige lade være med at spørge dig alligevel, Jens Nærum. Hvordan havde The Doors klaret sig uden Ray Manzarek? Så havde de ikke været der. Det er min bedste påstand. Altså, det er de to. Den ene, som du netop sagde, den bebrillede lidt intellektuelt udseende. Han kunne godt have været Ray Manzarek, en underviser på et lokalt universitet. Og så den virkelig flamboyante, ekstroverte Jim Morrison. Deres venskab helt tilbage på filmskolen, de har jo balanceret hinanden i det team, og jeg tror ikke, at den ene kunne klare sig uden den anden. Så Ray Manzarek havde bands, inden det blev til The Doors, der spillede han i et surforkester med sine brødre, og det er gedigen surfmusik, og det er nøjagtigt ligesom det skulle være i midten af 60'erne i Los Angeles, hvor det var en gang garage, et skål for rhythm and blues og så ellers masser af surfmusik. Men det bliver jo dybt originalt, da de to finder sammen og laver en slags rock, jazz and poetry. Altså, det er ikke så underligt for mig, at Ray Manzarek så går bare en hånd, og Jim Morrison er død, så laver Ray Manzarek faktisk nogle ting sammen med Patti Smith, som jo på det tidspunkt er en up-and-coming poet på New Yorker-scenen, fordi han kan noget med at lave lydbilleder til ord. Er du der, Jan? Ja, jeg er der. Nå, jeg er inde i køkken. Det kan være, jeg er henne i et hjørne, hvor... Nå, jeg kan ikke finde ud af, om du lige falder. Men jeg vil egentlig heller ikke spørge dig om så meget mere. Du har jo også selv et program over på Danmarks Radio. Ja, jeg har programmet Snerums Garage, og... Jeg er sikker på, jeg vil godt gøre lidt reklame. Jeg kunne forestille mig, at du måske også brugte lidt tid på ham ved lejlighed. Ja, altså det, jeg har tænkt mig at gøre på søndag, det er at snakke lidt om den, som fandt dem. Jack Holzman, som var den fyr fra Elektra Records, som fandt The Doors på Whiskey Go Go, hvor bandet var husorkester i 1966. Og mærkeligt nok, så er det ikke mere end, ja, det er måske knap 14 dage siden, at han lancerede, han er lidt over 80 nu, det eftersigende mest interaktive platform, som noget band har fået. Altså, hvor man kan gå ind og læse biografier, høre musik, se og lytte til alternative versioner, men meget, meget omfattende. Og det er netop blevet lanceret i USA som en iPad-platform, som der virkelig har været meget blæst om. Og så nu, trist, at Ray Manzarek og Jack Holzman så ikke når at få noget fælles ud af det. Men man må sige, at myten om det, der også er blevet bragt ind i en helt ny tidsalder ved den platform, som Jack Holzman har lavet, som jo altså som sagt har placeret i de 80, men alle anmeldelser snakker om, at det er helt utroligt, hvad han har fået sammen af nye elementer i en interaktiv verden. Jens Nærum, det må man høre på søndag. Tusind tak, for du lige gad at tale med mig her i aften. Og selv tak og held og lykke med. Jeg glæder mig til at høre flere Doors ting, så jeg må heller lige få tændt for radio. Ja, gør endelig det. Ja, det skal jeg nok. Ja, god aften. Og tak. Det var altså Jens Nærum, han er musikjournalist på Danmarks Radio, og jeg kan anbefale det program, han talte om, der hedder Snærums Garage. Og som sagt, så vil jeg spille Doors musik i aften. Og det er, fordi det er et band, jeg rigtig godt kan lide, så derfor er det jo Selvom det er en trist anledning, er det jo altid belejligt, der kommer en anledning, så man kan spille lidt af deres musik. Og når det handler om Ray Manzarek, så må man tage et nummer, som er kendt. Det hedder Riders on the Storm. Og hans spil her, det er efter min bedste overbevisning, der nærmer det sig det sublime. Sammen med lyden af regn, der bidrager hans indsats på sit elektriske klaver, det er et Fender Rhodes, til at netop Riders on the Storm blev et af de mest stemningsfulde numre i rockhistorien. Prøv selv at lægge mærke til, hvad det er, han laver bag tangenterne. Her er det The Doors med Riders on the Storm. on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Det skal handle om inspiration. Mange musikere har et forbillede, eller et idol. En muse, som de henter inspiration fra. Man kan nævne forsangeren Volbeat, Michael Poulsen, han er jo stor Elvis-fan. Ja. Sune Wagner for Ravenets, og tidligere Sarah Bjarnes, han har Jack Kerouac, ham der beat-poeten der. Og forsangeren i den melankolske popgruppe, som vi har kaldt det, Dierberg, Lars Bjørn Hansen, har en tatovering af den tyske filosof Arthur Schopenhauer. Og netop Lars Bjørn Hansen er i studiet. God aften og velkommen til dig. God aften. Som sagt, så kan man sige, at man kan vedkende sig Elvis. Man kan også nævne Tim Christensen, der jo ikke er bleg for at sige, at han har The Beatles som en rigtig stor inspiration. Men man livet stusser lidt over det her Arthur Schopenhauer, fordi at, jeg ikke engang ser på, at jeg rigtig ved, hvem han er. Så inden vi lige kommer ind på, hvad han betyder for dig og hvordan du bruger ham, så skal vi måske bare lige starte med at fortæl lytterne, eller du skal, for jeg kan ikke gøre det, hvem Arthur Schopenhauer egentlig er. Ja, han blev født i 1788 og døde igen i 1860. Og blev født i Danzig, det der i dag hedder Gdansk. Og en tysk filosof og pessimist. Det var ikke noget, han kaldte sig selv, men det har omverdenen sådan senere kaldt ham, fordi at han er en dyster fyr, men altså i mine øjne ofte realist egentlig, og en meget, meget, meget dygtig og dyb og original tænker, synes jeg, og han har været inspirationskilde for virkelig, virkelig mange, især kunstnere og musikere og ja, forfattere og igennem tiderne. Så alt i alt en meget, meget, meget, meget dygtig fyr. Jeg har læst lidt op på ham, det vil sige, jeg har læst Wikipedia-opslagene omkring Schopenhauer. Du har læst lidt mere, kan du ikke lige det sådan? Det håber jeg, ja. Hvor meget har du beskæftiget dig med Schopenhauer? Altså, det er en del år siden, at jeg første gang sådan rigtig stødt på ham, og altså blev, altså var imponeret fra starten af. Jeg blev egentlig beroliget af at læse Schopenhauer, fandt jeg ud af. Det har nok noget, men det kan vi komme ind på, men noget med, hvor man netop finder sin inspiration, og hvor man føler sig forstået. Altså, der er noget med, at man kan forstå det, der bliver læst, men man kan også føle sig lidt forstået igennem en bog. Altså, at man har en eller anden form for meningsfælde, eller lidelsesfælde, eller hvad det nu kan være, og Schopenhauer gav god mening for mig. Og sidenhen har jeg så beskæftiget mig også med det sådan mere akademisk, og sådan, men egentlig mest bare for mig selv. Mm. Fordi at han er god at læse, og han skriver pissegodt. Altså, i forskel til han har skrevet mange, hvad? I hånden. Han skrev det i hånden? Det har han også, ja. Lignagtigt. Ja, sådan skrev han også. Altså, skrev han flot, kan man sige. Ja. Godt og flot. Og så, men altså, i hvert fald hvis man sammenligner med den skole af filosofer og tænkere, han kommer ud fra, altså, så han fantastisk at læse, altså i forhold til, til Kant eller Hegel. Eller hvis du sad til et selskab, så ville jeg sige, ja, men så må du lige smide et citat, ikke? Ligesom du ved, man skal leve livet forlæns og forstå det baglæns, eller hvad han siger, ham der Kierkegaard. Ja, ja, hvad er hans hit? Schopenhauers hit? Jeg synes egentlig ikke, han har et decideret hit, fordi han har så mange af dem, men de er lidt længere, og de er ikke sådan one-liners på den måde. Men han vil sige noget lignende, at alt er lidelse, og at man... Altså, det kan kun gå for langsomt, indtil man dør. Det vil være sådan noget, han normalt Det kan kun sige. Gå for langsomt, indtil man dør. Ja, altså, det skal virkelig, virkelig snart overstås. Fordi at tilværelsen som sådan er lidelse, og det er et glimtvis moment, det at være i live i forhold til det, der ligger på alle sider af os. Vi kan måske lege med tanken om, at mange går og frygter at dø, for eksempel, og hvad der kommer bagefter, men hvor Schopenhauer sådan rigtigt påpeger, at de færreste går og frygter, hvad der var, før vi blev født. Altså, det vil være på en eller anden måde lidt absurd, og han vil gerne have den samme absurditetstanke til at gå til, hvad der ligger på den anden side. Så han vil gerne have livet til at slutte. Ja, men så skal vi vel nyde det, mens vi er her? Ja, jamen, absolut, det vil han mene, i den grad, men... Det vil han også påpege er meget, meget indviklet og meget, meget svært at gøre, fordi de vilkår, vi er underlagt, er så umulige, at det er fandme godt gået, hvis vi har det godt. Og hvis vi har det godt, så skal vi være så altså, ekstatisk lykkelige over det, fordi så er det bare som det er. Så er vi født med et muntert sind, som der gør tingene lettere at bære, og det er de færreste. Og hvis du er født med et mørkere sind, jamen, så er det det samme, så er det bare, det er sgu ærgerligt, og du må prøve at få det bedste ud af det. Og han har nogle helt klare sådan nogle retningslinjer for, at en måde at komme ud af den her lidelsesdynamik, som der alt sammen kredser om hans viljesbegreb, men det kan vi også snakke mere om. Jamen, ja, det kan vi godt lige runde lidt, fordi sådan som jeg, nu som sagt, jeg har afsløret, hvor lidt jeg har læst, men som jeg forstår det, så er det her med, man kan sige, at han beskriver det her med, at mennesket lider af en ordentlig omgang, græsset er grønnere. Ja. At vi, grunden til, at vi er ulykkelige, det er, at vi vil et eller andet. Vi vil have et eller andet, men det er ikke genstanden, vi vil have. Det er bare det at ville noget. Så snart vi har fået, jeg vil have en flaske vand, så har jeg fået den, og så vil jeg have noget andet. Og sådan fortsætter det bare, indtil vi krasser af. Yes. Er det rigtigt forstået? Det er meget korrekt. Altså, og det kunne også være en one-liner for ham, at det er det, at vi i det hele taget vil, der er hele undergangen i det. Det er ikke, hvad vi vil. Der er det interessante, det er bare det, at vi vil. Det er det, vi konstant stræber efter et eller andet. Altså, vi kan aldrig være i ro, vi kan aldrig være i en tilstand eller en stillstand. Det er altid en bevægelse. Og når der er et ønske om en bevægelse, så må udgangspunktet altid være et ubehag, en utilfredshed, en lidelse, et eller andet, en negation, et eller andet negativt på den måde. Og derfor bliver vi nødt til at bevæge os fra det. Man kan sige, at hvis man for eksempel er radiovær, så vil man hellere lave tv, for eksempel, hvis man er rockstjerne, så man, har man godt nok prøvet at spille på Roskilde, så vil man hellere spille på Wembley, eller man har endelig scoret hende, man var vild med, og så finder man ud af, at veninden var faktisk også meget sød. Lignagtigt, ja, og både næsten hierarkisk også, at ens kammer for større oplevelser stiger også. Det er ikke nok med, at vi bare ønsker andet hele tiden. Det gør vi også, men vi også har mere, for det er som om, at hele ens psyke af en form for ballon, der hele tiden bliver udvidet med de ting, vi fylder i den, og der skal mere og mere til at fylde den op igen. Og det er meget, meget svært at finde en ro. Altså vi kan lægge op til det første nummer, vi kan prøve at spille, ja. At som der netop handler om, på et konkret plan handler den egentlig om at lede og søge, altså at bestige det næste bjerg, eller krydse en flod, eller gøre alle de her ting, og på et mere Schopenhauers plan, så handler det om den vilje, der bor så dybt i os alle sammen, at vi har konstant har den her længsel efter et eller andet, og mæthedsfølelsen er så kortvarig. Og på en eller anden måde knytte det sammen med håb, altså at håb er et form for gespenst eller spøgelse, som der hjemsøger sindet, fordi det egentlig konstant trækker en rundt i manesien, det her håb om noget andet. Og jeg skal lige sige til lytteren, det er altså Lars Bjørn Hansen, man kan høre tale, og du er den ene halvdel af den her duo, der hedder Dear Bear, og du har den anden halvdel, der hedder Anna Hjort, og er en kvindestemme, man også kan høre. Ja. The Ghost Within nummer hedder. Det hedder det. Som du lige så smukt har lagt op til. Jeg synes bare, vi hører det, og så kan vi tale lidt om, om der er nogle enkelte passager, man faktisk kan sige, de er schumhauske. Men lad os starte med at høre nummeret. Det var Ghost Within med Dear Bear, og vi har fortsat besøg af den ene halvdel af duoen Lars Bjørn Hansen Og det er fra en EP, der kom i sidste uge. Bare sådan til lytten lige ved, at det ikke bare er noget musik, vi bare lige har hentet ned fra hylden. Det er noget aktuelt musik. Ja. Og vi snakker om Schopenhauer som inspiration for den her musik. Lars Bjørn Hansen, du lagde lidt op til det. Men er det sådan, hvis du skal sådan putte fingre ned og være sådan konkret smule, hvorhenne i det her, vi lige hørte, tænker du, det, der har du hentet fra Schopenhauers tanker? Ja, altså alle tekster, som jeg skriver, eller vi skriver, er ikke nødvendigvis direkte, men indirekte. Sådan har Schopenhauer-referencer, kan man sige også. Men i den her, der er der i hvert fald den konkrete del af det, det med, at vi hele tiden leder efter noget nyt og noget andet og sådan nogle ting, og mere helt konkret Schopenhauer er der helt klart, altså hvor i omkvædet, hvor der bliver sunget "This ghost within me, this hope within me, oh how it haunts me, set me free." Altså, at det spøgelse, som der hjemsøger os alle sammen, som der i den her forbindelse er et håb, men kan også være et udtryk for den vilje, som Schopenhauer snakker om, at den der er det vendt lidt på hovedet. Egentlig forbinder vi håb med noget godt. Men hvor jeg synes, ofte kan det være lige så... det kan være fængslende, og det kan være hjemsøgende, og man vil gerne frisættes fra det. Fordi at det er hele tiden det, der ligger derude i fremtiden, ude i horisonten. Så det er faktisk svært at være bare der, hvor man er. Så der er det i hvert fald tydeligt i omkvædet, og så i sidste vers, hvor... hvor der direkte skrives, eller synges, "The ghost within just strive and strive, a will and urge a blind drive." Og det vil lige nøjagtigt være Schopenhauer. Altså, viljen, der er en blind kraft. Og jeg ved ikke, om jeg skal sige lidt om den her vilje mm-hmm. i forhold til Schopenhauer, for at det giver lidt mere mening. Vi kan lige nævne til nye lytter, at Schopenhauer er en filosof fra Gdansk, yes. som levede i 1700-1800-tallet. Yes. Altså, det hedder så noget andet dengang. Det er gedans, man tænker på færgen til nu, men det... Lignagtigt. Det er gamle Danzig. Ja. Ja. Vilje, begrebet vilje, er hele Schopenhauers centrum. Det er den sol, som alt drejer sig om. Og mange har prøvet sådan rigtigt at forklare det her begreb, inklusive ham selv. Og fordi det er ret diffus. Det er som om, det er en kraft. Det er det. Det er den forandring, der er i verden. Det er en stræben. Det er det, og Schopenhauer vil tilskrive det alting. Han vil tilskrive det menneskelige motivation, altså når vi handler på en bestemt måde, så er vi drevet af viljen. Den stræber, og vi bevæger os fremad, eller vil noget. Men det er også ned til de mindste ting, om det er på fysisk lavt niveau, ikke også altså nede i en kvanteverden, det vil han så ikke vide noget om, men det vil absolut være her, det reagerer. Tyngdekraften er et udtryk for det. Alt er drevet af den her vilje, fordi jeg tænker tit på den som energi næsten, og som vi i moderne videnskab kalder for entropi. Den her bevægelse, som der ikke rigtig har nogen retning, men alligevel bevæger sig. Så ja, en bevægelse uden mål eller retning. Og i den grad forstærker de mennesket, fordi at vi kan være bevidst om det samtidig, at der sker noget her. Vi er drevet af noget, vi ved ikke helt hvad, og vi især i forhold til vores kropslige begær, at vi er styret i den grad af sex selvfølgelig, som vi er klar over, ikke også? Og vi ikke rigtig formår at gøre ret meget ved, når det først går i gang, så er det som om, så ryger fornuften og rationalet ret meget ud. Og der kan vi sige, der er vi direkte styret af viljen, mm-hmm. fordi er viljens ypperste mål, trods alt, det er formering. Altså, fordi livet for livets skyld. Og vi skal tænke på det her, det er før Darwin, og alligevel fanger Schopenhauer en meget, meget vigtig pointe, at der er noget her, der ligger ubevidst for os og driver os fremad. Men når du taler om det her med, at man ligesom bliver drevet fremad, så kan det også bare være noget så simpelt som, man har lyst til at tjene flere penge. Absolut. Det sker mod et bedre liv, eller jalousi, at man gerne vil... ved bevise, at man er bedre end sin medvært eller sin bror, eller altså en anden rockmusiker i dit tilfælde, eller du ved. Absolut. Så kan det ikke, altså, men det er det, filosofer gør. De tager noget, der prøver at sætte ord på noget, som... Man kan sige, der ligger jo nok noget under jalousi. Altså Freud, vi kalder det noget ubevidst. Hvad, altså, og han er jo også før Freud, kan vi sige. Og han piller ved mange af de samme ting. Der ligger jo noget under en jalousi. Der ligger noget under en hien efter penge. Der ligger stadigvæk, hvorfor fanden vil jeg have penge? Det kan man sjældent sige, andet at sige, at jeg vil gerne have den der bil. Men der ligger også noget, hvorfor fanden vil jeg gerne have den der bil? Er det, for det er fordi, den er fed. Jamen, altså... jo, men, ja. Men pointen er også, at når du har fået bilen, så er det noget andet, du vil have. Mm. Ja, okay, altså, du er, ja. Det er umætteligheden, der er vores tragedie. Ja, det er det cirkulære, ja. Men har han ikke nogen løsningsforslag? Jo, det har han, og det er... der er musikken, kan man sige, interessant, fordi han har to løsningsforslag. Den ene er meget, meget dyster, fordi det er døden, kan man sige, ikke også? Og det er en form for fornægtelse af viljen, og det går ikke med selvmord og sådan nogle ting, fordi det er en bekræftelse af viljen, men det går ved nogle bestemte ting, meget asketiske, næsten buddhistiske holdninger. Sultedød er helt perfekt, fordi der fornægter man virkelig, fordi der skriger kroppen jo netop på bekræftelse, eller viljen skriger på bekræftelse, giv mig noget mad, altså helt, og man fornægter den, man siger simpelthen niksen. Undskyld, jeg afbryder dig, ja. Lars, men der skal jeg lige forstå, at hvis man begår selvmord bare ved at, man stikker en kniv i hjertet, mm-hmm. så tænker han, så har viljen vundet. Det har den nemlig. Altså, fordi at viljen går bare videre i noget andet, fordi det er alt, kan man sige. Og du vil tage livet af dig selv, ikke fordi at du ikke vil livet, men fordi du ikke vil smerten i livet. Det er den, du vil sige, altså det er den, du vil skære bort, og så må du bare dø under det. Men det er først, når du for eksempel fornægter viljen i den grad, som ved sultedøden for eksempel, at du underkender viljen i den grad, simpelthen lad den lide. Viljen vil ikke lide under et selvmord, for den så er den bare facet videre. Der virker viljen faktisk meget, meget kraftigt i dig. Altså, fordi der har du stadigvæk en viljestyrke til at tage livet af dig selv. Hvor faktisk, jeg synes, det er slående, hvor tæt Schopenhauers helgene og dem, der dyrker askese, altså hans helte, der formår det her på hans samtid. Der er nogle enkle store mennesker i hans hoved, som der formår at leve sig asketisk, så de dør af sult og sådan nogle ting. Og det er slående, hvor beskrivelsen af den her viljeløse og fornægtende, energiforladte person er fuldstændig identisk med den måde, vi beskriver svær depression den dag i dag. Altså, bare ikke vil noget. Ingenting. Så han ser op til folk med svær depression. Det han synes, det var utrolig optimistisk. Ja, det er meget, meget, meget stærkt. Så vil han have taget medicinen fra folk, jo. Det vil han absolut. Altså, og det vil han have gjort på, garanteret på mange, af mange årsager. Simpelthen fordi, at hele hans tanke omkring det med at... og det gælder egentlig mange forfattere og mange tænkere igennem tiderne, altså at de alle sammen har en eller anden idé om, at det er igennem det melankolske, igennem den her lidelse, at det overhovedet begynder at blive interessant at skabe noget. Fordi hvis man har det godt, og hvis det hele kører, så er der ingen grund til overhovedet at lave musik eller skrive noget som helst og sådan nogle ting. Så absolut, en nation på lykkepiller vil være frygteligt for kreativiteten. Men så kan du jo godt skrive en sang om en nation, der ikke er på lykkepiller, så hvis vi skal have en til en her. Ja, altså, ja du kunne. Ja, absolut. Det der er ved det, når du, for mit eget vedkommende, ja. Når jeg får lyst til at skabe noget som helst, så det, kan jeg kun tro, jeg kan aldrig tro, at jeg for eksempel begyndte at synge eller spille guitar eller skrive musik ud fra en lyst. Det kan godt virke sådan senere hen, fordi at jeg reelt har lyst til det, men det har altid været af en eller anden, igen, en længsel, et meningssøgende, et eller andet sprog til at forstå et eller andet i, altså, og, altså jeg er meget, meget forvirret i den her verden, og det tror jeg, mange andre er, og det er en måde, som også det nummer, vi hørte før, det er en måde at lede på at skrive musik, og det er også den måde, man bliver inspireret, eller jeg bliver inspireret på, af melankolien. Jeg er egentlig sådan melankolsk indstilling, jeg er ret sådan optimistisk menneske også, men helt klart det, der trigger mig, det er, når det er lidt hårdt. Man kunne også godt høre, det var i mål. Det er i mål. Jeg kan for eksempel ikke tage andre end mål. Kun ikke tage mål. Mine fingre kan ikke. Nej. Nej, fordi du nævnte jo, inden at jeg kom til at afspore dig lidt, det her med, at han nævner musikken, eller musikken bliver interessant, mm-hmm. også for Schopenhauer, det her med kunsten. Hvad er det? Fordi hvis man kan tage livet af sig, ja. Men der er også en anden løsning, og du har kunsten. Og det er der nemlig. Og den er ikke nær så gennemgribende, kan man sige, som den anden af gode grunde, men den har det, at kunst, hvis du fordyber dig i kunst, så kommer du ud af den her stræben, ud af viljens magt for et øjeblik, for du glemmer, vi vil sige, man glemmer tid og sted Man er opslugt af objektet. Og især musik gør det meget, fordi at du ikke skal visualisere dig noget som helst, når du hører det. Du skal ikke sådan intellektuelt tage stilling til noget. Det kommer bare ind, og det rammer nogen. Vil han sige, det er absolut diskutabelt, men han vil sige, at det rammer nogle helt primære følelser i os. Altså når vi hører noget sørgmodigt, så er det sørgmodighed, vi hører. Det er ikke min sorg knyttet til et eller andet, en eller anden situation i fortiden. Så det er ikke en nostalgi? Nej, ikke nødvendigvis. Det er en ren følelse af det. Det virker næsten som som platoniske idéer, han synes, at der slås an her. Altså, og det er absolut diskutabelt, men han kan absolut have noget på det med, at det at fordybe sig kommer til at fjerne en fra den her bekymring, enten ude i fremtiden, eller ængstelse for fremtiden, ja, eller bekymring om fortiden, nøjagtigt som det, vi siger mindfulness gør i dag. Der er også en eller anden holden sig fast. Eller spille PlayStation. Eller PlayStation. Det vil så være eskapisme. Okay, det er noget andet. Det ved jeg ikke, men det vil det nok være. men Lars Bjørn Hansen, vil du ikke lægge op til det næste nummer, vi skal høre? Jo, det synes jeg. Det er også et nummer fra vores EP, der kom i sidste uge. Det hedder Brain Waves, og handler egentlig om, at smerten og katastrofen og alt det er uundgåeligt, så det er bare lidt med, hvordan at man reagerer på det. Men vi kan snakke om det bagefter også. Ooh. Ja, det var nummeret Brainwaves med Dearbær, og vi har stadig besøg af Lars Bjørn Hansen, som er den ene halvdel af, duen, og det er altså taget fra en EP, der udkom i sidste uge. Og det var mere Schopenhauer-musik. Ja. Hvor, hvis du skal... Jeg ved, det er lidt eksamensagtigt med, at du lige skal pege nogle passager i teksten, hvor man kan finde Schopenhauer, men vil du prøve? Absolut. Igen, det er mere indirekte passager, men nummeret er egentlig en refleksion over hjernebølger og dens analogi til, eller deres analogi til de almindelige bølger, vi kender fra havet. Og hvor det er refleksioner om, at mine hjernebølger er destruktive, og de ruller ud og ind over sindet, som bølger vil gøre det over en sandstrand, og bliver ved med at tage mere og mere væk. Og på et eller andet tidspunkt er det uundgåeligt, at der vil komme et jordskælv, og hvis vi holder os til analogien til havet, og der vil nok mere være et traume, hvis det er sådan mere på psykologisk plan. Men der vil komme et eller andet i løbet af et liv, som der vil skabe en så stor bølge. Vi har set det selvfølgelig ske i virkeligheden med tsunamier, der skyller ting og sager væk og dræber og ødelægger. Men lige så vel kan der rejse sådan en bølge i sindet, en hjernebølge, og så ligesom skylle en væk. Eller se, hvad der er tilbage i hvert fald, når den har været der. Og det er egentlig det handler lidt om, at det er uundgåeligt vil ske, men det er lidt måden, hvordan man takler det. Hvordan ser det ud i det mentale landskab, når den her bølge trækker sig tilbage. Og jeg var lidt inde på det i starten, hvor Schopenhauer han vil sige, at man er utrolig heldig, hvis man er født med et muntert sind og lige... ledes ret uheldigt, kan man sige, hvis man er født med et tungere og dystert sind. Og vi er alle underlagt, hvad kan man sige, denne hjernebølges vilje, for vi ved ikke, hvilke hjernebølger vi har, kan man sige. Vi ved ikke, hvilken form de tager, når de rejser sig. Og i omkvædet bliver der sunget The will of the wave, rising grave, I'm just a slave. Og som der er, igen, direkte Schopenhauer-analogi, faktisk, fordi det er igen den her idé om, at vi ikke er så styrende, kontrollerende og rationelle, som vi ellers godt kan lide og bilde os ind, men vi er styret af noget andet. Om det så er nogle drifter, eller det er vores nu givende hjernebølger, det er, hvad det er. Men vi er i hvert fald et ført menneske. Ham Schopenhauer, det er, ikke? Han er jo ikke alene meget dyster, og når man hører, han lyder næsten, at det kan næsten være et lidt usundt bekendtskab. Altså, man kan blive utroligt deprimeret og meget, meget, meget hurtigt miste lysten til at leve. Altså, du lige man ikke kan anbefale at dykke ned i ham. Ja, jeg kan også huske i sin tid, da jeg skulle skrive special, jamen der min vejleder sagde, om det nu også var en god idé. Og det synes jeg jo egentlig, det var, fordi at jeg har det... fordi jeg måske er, at det kan myte jeg nu engang er, at jeg får det jo godt af at læse dystre ting. Fordi at der føler jeg jo en form for samhørighed og en eller anden form for forståelse, en eller anden form for dybere lag i tingene. Der fungerer jeg meget godt. Mm-hmm. Så på en eller anden måde, og sådan virker det egentlig også med Schopenhauer, fordi han er en humoristisk menneske, når han skriver os alle de her ting. Og det virker ofte som om, at han nyder at finde nye måder at fortælle, hvor håbløs verden er, og hvor skrækkeligt noget lort det hele er. Det lyder det som om, at han faktisk, fornøjer sig med det. Altså, og han virker, der er mange anekdoter om Schopenhauer som værende en virkelig et vildt, vildt menneske. Altså, ikke, den sociale intelligens, det lå fandme ikke højt. Det virker det ikke til. Det kan være det hele bare en stor joke. Det kunne ligne ham. Lars Bjørn Hansen, vi bliver nødt til at stoppe her, fordi vores program er simpelthen ved at være forbi. Ja. Lars Bjørn Hansen, du er altså en halvdel af Dearbær. Det var en EP, der udkom i sidste uge. Man kunne tjekke den ud. Den hedder Darker Growth, hvis man har lyst til det. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.